kasa asiyar a cire ba mu cire sakuwa daga tsaba maganar gaskiya ga mu duba na ga anyo walliya ya kike mun dariya kani da mata da usuma kuskure ne fada da hukuma dai yaba a hada ta da goma na ga gurbin kunciya ba kaya ta karin kone da safiya zane jure gajiya maido na kira da dahaiba na fi so na kira ki talamba maganar ki nake ko a can ba karɓo kullum saniya da ki zaye wankiya ne jira ki faɗan ki ka kasa zuciyar ki na ɗauke da amsa kin yi kyau da haƙura na tasa kuma kin ɗau kulliya wacce ke sa bibiya kuskuren tafiyar mu mu gyara ko na ce ki fito da dabara rayuwa a jime muka tsara sai gani sai gyariya mai saɓi ki ɗoraya ga rawar da na zo ni na taka wanne ya yi abishi da doka kifi babu ruwansa da kasuka wanda ya sai rariya za ta sa shi a yi jiya so nake ki karanta wasiƙa nazari ki fahimci haƙiƙa saƙonni na zubo ta tawaka ce da ke zinariya akwai alamar tambaya har a fuskar ki baki da iza ɗauki kwano zubo mini humza ki haɗa ta da nama da kaza zuciya kin sanyaya ki gama wa lafiya ko da yaushe ne miki bita ba ƙaryar da saya miki mota sai zaton azama za ki huta wasu zaman musu kwaikwaya kin zamar miki kariya sun ki zuciya ya yi ƙawanya a jini da jiki ya ƙwaranya ni faɗan mu a take mu shirya kai mu damu da duniya kan mu ƙasa mu sunkuya hankali da kaya kan manya in muka haifi yaro ki goya ka nemi addu'ar alaraya bi rainansa da tarbiya bin kiransa da inkiya ni da ke ba mu yanke zato ba.